not here to forget you. I'm here to recall the things we used to say and do. I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. I haunt the same places we used to go. Música a través de Musicòpolis, sempre amb bons detalls, bones cançons, bons ritmes, bona música. I Norah Jones, Woodlitzer Price, I Don't Want to Get Over You. Rafael Corbí, al vostre costat, compartim una estoneta amb cançons de sempre. Luz Casal, no, no i no. Quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no, no te lo puedo creer. Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te lo puedo creer. Puedo creer. Ya tú Segueixes, després d'aquesta cançó d'en la Luz Casal, amb Alex Cole i Lisa Carey. Es diu If Only. If only is what we say when we see something slipping away and we wonder how it might have been. If only, in some faraway dream, things would be the way we'd hope they'd be. No fear, no doubt, no pain. Well, life doesn't tarde. Sabes que eres un poquito insoportable. Música del Canto del Loco, es diu Insoportable. No ho sou pas vosaltres, ja que ens encanta que estigueu al nostre costat, escoltant cançons com aquesta de Madonna, Give It To Me. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, stupid, stupid, stupid, stop it. If they were you, you've done it all before. Ain't nothing new. veniu i escolteu bé, tots heu d'acceptar que les aigües que creixen se us emportaran. Sapigueu que aviat us podeu ofegar. Si voleu salvar el poc que us queda, apreneu a nedar i a mirar la interpretació que n'ha fet la Nina d'aquest El temps estan canviant, la cançó de folk que sempre se'ns acosta una vegada i una altra al nostre espai, en aquest cas en la versió en català. De què més serveix ja la figuerenca Mònica Naranjo? arrugada en un rincón de algún sofá, consumida en el dolor de la humedad, sin hablar. La oscuridad de andar en la soledad, heridas de una espina. ¿De qué me sirve ya huir mi vida entera si ya no soy música de Mònica Naranjo, de Què més sirve ja. Aquest segment de Musicòpolis el tanquem amb Van Anarama i la cançó Robert De Niro's Waiting. Una bona cançó per als millors oients del món. Vosaltres.